باب الخطأ والنسيان في العتاق والطلاق ونحوه. امام بخاری رحمه الله یو سرنامک دی او یو اختلافی مسئلے تا اشاره کوي. وی باب الخطأ دا باب دی د خطا کېدو، یو والنسیان او د هیرې، فی العتاق په ازادولو د مریي کې، وطلاق د طلاقو کې، ونحوی یا په شان د هغې. یو سړی خپل مری ازاد کی خو په خطا سره ازاد کی، یا مری ازاد کی خو په هیرې ازاد کی، دې سره ازادیږي که نه ازادیږي؟ یو دا مسله. یو سړی ښځه طلاقه کی په خطا سره، یا ښځه طلاقه کی په هیره، دې سره طلاق واقع کیږي که نه واقع کیږي؟ امام شافعی رحمه الله وی نه واقع کیږي، نه واقع کیږي. نه مری ازادیږي او نه ښځه طلاقیږي. د ده د دغه نه هم داسې معلومیږي چې د ده هم دا خوښه ده، لیکن زمون حضرت امام صاحب وایي چې نه، طلاق مسله، د ازادولو مسله او یو درېیمه بله مسله ده، که دا دې قصدن ووې، که په هیره دې ووې، که په خطا دې ووې، که په هره طریقه دې خو چې د خولې نه دې د الفاظ ووتل، که طلاقو طلاق واقع کیږي او که ازادولو ازادول واقع کیږي. او ښکلې مسله هم داسې ده. نو وی باب الخطأ دا باب دې د خطا کېدو، والنسیان او د هیرې، فی العتاق چې دا دوه کارونه په څه کې؟ په ازادولو کې. په ازادولو کې خطا، په ازادولو کې خطا دا ده، ته مری ته ووې چې منډه مړه لږې اوبه راوړه، زړه کې دې دایي چې ورته وې اوبه راوړه، د خولې نه دې ورته ووتل انت حر، ته ازاد یې. دا دې وی چې اوبه راله راوړه، ائتینی بالماء، ما ته اوبه راوړه، د خدا ړه کې دې ده و، خو د خولې نه دې په خطا باندې دغه ووتل چې انت حر. یا مثلا ښځه دې د سروانې وکړه، ته ورته وې، هسې مثال خفه کېږم، مړی ړه کې دې دی چې ورته ویمه چې سپی، د خولې نه دې ورته ده ووتل بې اختیاره چې انت طالقون، ته طلاق یې. په دې خطا سره طلاق واقع کیږي که نه؟ ما بې امام شافعی صاحب وایي نه واقع کیږي، لیکن ښکلې مذهب دا دی او دا د احنافو دی چې که قصدن یې ورکې، که په خطا یې ورکې، که په ټوق یې ورکې، سلاسن جدهن جدن، درې مسلې دي چې رښتیا هم رښتیا دي، و هزلهن جدن او ټوق یې هم رښتیا دي. نو په هغې کې دوه دغه دي، یو طلاق دی او یو دغه دی ازادول دي. دا خو د خطا مثال. په هیره، په هیره سړی مری ازادوي، په هیره سړی ښځه طلاقوي، هغه داسې وایي ان فعلتو کزا، که ما دسې کار وکړه، نو مری ته وی فانت حر، ته دې حورې. که زه د پلاني دوکان ته لاړمه، نو ته دې حورې. یا ښځې ته وی که زه د پلاني دوکان ته لاړمه، نو فانت طالق، ته دې طلاق یې. ګوره د دې طلاق دی اون خلو داغې کار پورې، او دغه کار نه ته ځان ساتې، مونږ درته ویل که دوکان ته راشه، ته وایې نه نه نه، ګورې ما دغه کړی دی. ای را ودنه او په هیره باندې دغه ته ورلې، دوکان ته ورلې په هیره، ایا مری ازاد شو که مری ازاد نه شو، ښځه طلاقه شوه که طلاقه نه شوه، نو د دوی د غدا د چنه طلاقېږي، لیکن خوري خبره دار چې دغه کیږي د دې ایرې مثلا خو دغه کړه کنه، یو سړی د ښځې طلاق یا د مری تل ازادول د یو کار پورې انخلی، که ما دا کار وکړه ته دې طلاق یې، که ما دا کار وکړه ته دې ازاد یې، ته اوس دغه کار نه ځان بچ کې، په هېره دانه دغه وشو هغه کار طلاقه شوه ازاد شو ویو ښه ونحوه یا په شان د دې. دا یو مسله. ولا عتاقة الا لوجه الله. امام بخاری په حنافو باندې ډزې کوي. حضرت امام صاحب یو خبره کړې ده دې په هغه رد کوي، خو دا رد نه دی. امام صاحب وایي یو سړی وایي مری ته چې انت حر للشیطان، ته دې ازادې د پاره د شیطان، ته دې ازادې د پاره د شیطان، ازاد شو که ازاد نه شو؟ احناف وایي ازاد شو. ګناه ګناه دا چې دا ټکې دي ووایي چې دا شیطان د پاره ازادې ګناه ده، ګناه بیل شی دی خو مرې دغه شو ازاد شو. دا ځن امامان وایي نه ازادېږي د شیطان د پاره به څنګه ازادې. نو دیم په حضرت امام صاحب دغه کوي چې ولا اطاقته او نشته دې ازادولو الا لوجه الله، مگر د پاره د رضا د الله. مری ته به داسې وې انت حر لوجه الله، موږ هم وایو بالکل صحیح ده، دې مسئلې نه خو موږ انکار نه کوو. مری ازادې د الله د پاره ازادوه، خیرات کې د الله د پاره کوه، سبق وې د الله د پاره کوه. صرف مسئله دا ده چې یو سړی مری ته ووایي چې ته د شیطان د پاره ازاد یې، ګناه خو ګناه ده، غټه ګناه ده، خو مری ازاد شو که ازاد نه شو نو مری ازادېږي. خیر د ده دا دغه دی. ولا اطاقته نشته دې ازادولو الا لوجه الله، مگر د پاره د رضا د الله. نو چې دې وایي د الله د رضا د پاره وجه الله به وې، نو همدې پکې راګیریږي، ته پکې نه د شیطان دغه ذکر کې او نه د الله. دسې مری ته ووایې انت حر ته دې ازاد یې، ازاد شو که ازاد نه شو، حال دا چې لوجه الله پکې نه دی ذکر شوی. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، پیغمبر علیه الصلاة والسلام وی دا بل ثابتی چې په خطا مرې نه ازادېږي، په هیره مرې نه ازادېږي. دغسې د طلاقو مسله کوي. پیغمبر علیه السلام وی لکل امرئ ما نوا، شته دې د هر بنی آدم دپاره هغه چې دې نیت کړي وي. هلکه که نیت دې د طلاقو طلاق راغی، که نیت دې د ازادولو ازادول رالل، خو که نیت دې د نو طلاق نه واقع کیږي. ولا نیت للناس، او نوي نیت د هېرو، چې یو سړي نه خبره هېروي نو د هغه نیت د طلاقو وي نوي. والمخطي، او د خطا چې کوم سړی خطا شي، موږ ورته وایو خدای دې په خیر کا، دلته دا تعلق د ثواب سره لري، د ثواب سره، د واقع کېدو سره نه لري. هر عمل چې نیت دې نیم واقع کیږي، او داس چې کې که نیت دې وي او که نیت دې نه، خو چې ته لګیې کارونه د اودس کې، اودس وشو که نه شو، اودس خو وشو، آیا ثواب شته که نه شته؟ دلته هم دا مسله ده. هر کس ته پاره دې ثواب د هغې چې د نیتي یو کار کې او نیت دې د ښو وي، ښه ثواب درکوي، که یو کار کې د بدو وي، بدو ثواب الله درکوي. هېره باندې چې کار وکړه ګناهګار نه، په خطا دې چې وکړه ګناهګار نه، ځکه ستا دغه نشته دی، نیت نشته دی، پاتې شو طلاق نه خو واقع کیږي. دا خو بیا که داسې وې یو سړی دی پنځه زارې دله درکړو، او چې داسې د ګوتو کې یاره وه په خطا ده نه دغه شو وشلید، یا دې ګزار کو او په خطا ده نه یو موټر دغه ولګېده شیشه، ګزار دې کو په خطا ده نه سړی ولګېد، ولې تا به پکې رانیسو نه؟ دلته بیا هم داسې ووایه چې لکل امرئن ما نوه ولا نیت او نوي نیت للناس دپاره د چا چې کوم سړي نه خبره هېری والمخطي او د هغه سړي دپاره چې هغه خطا شي. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا مسعود قال حدثنا عن زراره بن اوفا عن ابي هريره رضي الله عنه قال حضرت زراره نقل كيد حضرت ابو هريره رضي الله تعالى عنه قال ابو هريره وقال النبي صلى الله عليه وسلم ويلي دي پیغمبر عليه الصلاه والسلام ان الله تجاوز یقیناً الله تجاوز کړی دی. تجاوز معنی دی تیرېدل. دلته معنی کوي معافي. کله ناکله پښتانه چې دی معافی ته تجاوز وایي. یو سړی یو کار وکړي بل ورته وایي مړه به د دې نه تیر شه، یعنې ورته معاف کړه. نو دلته هم دی الله تعالی معافي کړی ده. ان الله تجاوز یقیناً الله معافي کړی ده. خدا معافی ولی کړی دا لی زما د وجه، دا زما د دې امت لپاره چې دی زما د ذات رحمت دی. پیغمبر علیه السلام به وی تاسو مشکات کې ویلي و انا رحمت مهدات، زه یو رحمت یم، رحمت چې دې امت ته الله په هدیه کې او په تحفه کې زه ورکړی یم. نو الله تعالی تجاوز کړی دی، معافی کړی ده زما دپاره ان امتی د امت زمانه، زما د امت نه زما د وجه الله وته معافی کړی ده. د څه شي؟ ما وسوست به، هغه چې وسوست به، چې وسوسه کوي په هغې باندې صدورها سینې د هغې، د ها ضمیر امت ته راځي کې زما د امت، زما د امت سینې چې کمی خبرې په سینه کې تیری را تیری غلط خبرې، الله تعالی د دې معافي کړې ده. ما لم تعمل، خو کمې پورې چې عمل نی کړې، یاره زړه کې تیری، یاره چې پلانی له ورغلی وي او دا دکان هم وله مات کړی وي او غلام ته کړی وي، دا اوس د عمل سره تعلق لري. اسې زړه کې دې دا خبره تیریږي، الله دې پینه نیسي چې کومې پورې دې عمل نه کړي. یاره دا پلانې سړی م یو څو ډانګه والی وي، زړه کې دې تیریږي چې کومې پورې دې عمل نه کړي الله دې نه نیسي. او تکلمه یې خبرې نه کړي، دا چې د خبرو سره یاره چې دا پلانې سړی خو م لږ کنځلې وي، زړه کې دې الله دې پینه نیسي چې کومې پورې دې تکلم نه کړي. د دې نه دې صاحب، نو دلته کې خو ګورئ چې وسوسه راغله، نو وسوسې سره وایي په دې الله تجاوز کړی دی. نو مراد د تجاوز نه خو دا دی چې یعنې ګناه نشته، په آخرت کې الله نه نیسي. نو د دنیا مسله خو نه ده. حدثنا محمد بن كثير عن سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن ابراهيم التيمي عن علقمة بن قاسم الذي قال سمعت عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حضرت عمر بابي چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام نه حدیث بیانو، قال رسول الله بابي انما الاعمال يقينا دار دار مدار د دا عملونو بالنيه ذا پنيت، دار مدار د دا عملونو هغه په نیت دی. یو سر یو کار به دوه کسه به کوي، یو ته به الله اجر ورکوي، بل ته به الله پاک شدي نو ګناه ورکوي. موږ ته به استاذ وي دغه جومات نه بار دغلته موږې ټک وې، یو وایي چې دا موږې ځکه ټکوام چېرته یو سړي سره وخي او مانځله راشي نو دې پورې به دغه تړي، اوخ به تړي، الله دا هغې اجر ورکوي. بل هم دغه موږې دغه کوي چې یاره مانځله ماسوتان څوک راځي چې څوک پیدیکه وخوري، هغه له الله دغه ورکوي. نو دار مدار د دا اعمالو چې دی بنیتې هغه دی په نیت باندې. اوس دلته ته دی دا ثابتوي چې چونکې د مختی خو نیت نی ده طلاقو، د ناسی چې هغه په یره تي دغه خو نیت د طلاقو نه دی، نو چې نیت د طلاقو نه دی واقع کېږي نه. مونږ وایو خدای دې په خیر کا، یو کار کې دل دی، یو داغه دغه دی دا ګناه او ثواب کار کا دی، نیت ویو کنی وی کار خو واقع کېږي، کار خو دغه دی واقع کېږي، ول په سر کې ویني چې کېږي. صرف مسله ده د چیرې اجر او یا ګناه، ګناه نشته. ولی امرئنا او شته دی د هر یو سړي دپاره، ولی امرئنا او شته دی د هر بنیادم دپاره، ما ثواب د هغې نه وه چې دې نیت کړي. یو سړی عمل کوي او نیت یې د دغې ښیي، هغه ښیي. یو سړی عمل کوي بد کوي، بد دغه بوي. مونږ به چې دا ځای وې نو استاد صاحب به وي چې دوه د سبق ملګري وو، سبقونه وې دغه علاقه کې یو ډېر بزرګ سړی و، مونږ چې ورته پیر وایو. نو دا دواړه طالبان لاړل هلته چې د پیر صاحب له ورځو، هغه دا طالبان ډېر روان دي، دوی ټول باسي. یو پکې دا نیت کوي چې پیر صاحب له ورشو چې لږ باسونه ورسره وکړو، چې رئیسار یې کړو. هغه بل نیت کې دا وایي چې لږ ورشو چې لږ فیض یې مونږ ته میلو شي، فیض. چې لاړل واپس راغلل، هغه سړی هغه چې کوم وایي د ده سره به باس وکړو، لږ پړ به یې کړو، هغه لاړ تباه او برباد شو. دغه اخري انجام غټ تاریخ دی، دغه خراب شو. هغه بل نه الله تعالی دومره لویه هستي جوړه کړه چې په دنیا کې هغه مشهور دی. فمن کانت، خاص کر هجرت، یو سړی هجرت کوي چې الله رضا شي، رسول الله خوشحاله شي، نغدا دغه دی. یو سړی هجرت کوي خو د دې دپاره کوي چې هلته مواد میلو شي، بس د موادو دپاره شو. فمن کانت هجرته، هر هغه څوک چې وي هجرت دغه الله دپاره د الله و رسوله او د الله د رسول دپاره، فهجرته نو د ده هجرت به حسابیږي الله الله ته و رسوله د الله رسول ته. ومن کانت هجرته، او هغه څوک چې وي هجرت د ده لی دنیا دپاره د دنیا، چې هلته به مواد میلاویږي، او یصیبها چې دې حاصله کړي دا دنیا، او امرات ان یاد یو ښځې دپاره چې هغه پلانې ماته وایي که نه چې هلې به د سره نکاح کوم چې هجرت وکړي، یتزوجها چې دې په نکاح کړي هغه، بس روره چې نیت کې دې سي، فهجرته نو هجرت به د الامه هغې ته حسابیږي، هاجر الیه چې څه شي ته هجرت کړي. د دې وجه نه استاذان وایي طالبانو اصلاح د نیت وکړي، سبق ته راځي چې نیت اصلاحي سبق ولې وي، چې ځان هم پوه کم، عمل هم وکم، او د خپلې علاقې خلکو هغوی ته هم دا مسئلې وکم. ښه، باب اذا قال لعبده هو لله ونوى العتق والاشهاد في العتق، دو مسئلې کوي. یو سړی مری ته وایي، د مری په باره کې وایي زما دا پلانې مری نه دی، هو لله، حرم ته کې ونه وایي، هو لله، زما دا مری دا د الله دپاره شو. په دې الفاظو باندې مری ازادیږي که نه ازادیږي؟ پوه نه شو. دا مری مې چې دی نو هو لله، داسې ونه وایي چې حر لله، که حر نه وي بیا خو څه مسله نشته. هو لله، زما دا مری د الله دپاره شو. نو چې د الله دپاره شو ازادیږي که نه ازادیږي؟ نو دی به د ته ووایي او ازادیږي. دویمه مسله دا ده چې مری ازادې مری، مستحبه طریقه دا ده چې ګوان راوله، چې بیا څه مسله نه یاره که حاجیانو صاحبانو تاسو ګواه شئ دا مری زه دغه کومه ازادوم، چې سبا بیا څه مسلې نی، هره مسله کې ګوان راوستل پکار دي. نو دی وایي اذا قال لعبده، کله چې یو سړی وي خپل مری ته، د مری په باره کې څه وایي؟ هو دا زما مری چې دی لله، دا دپاره د الله دی. نو ما وی په دې ټکي ازادیږي که نه؟ نو دی به وی او ازادیږي. ونه ول اتقه خو په دې لله سره د دنیت سو د ازادولو. او دویمه مسله دا ده چې مستحب دا دی چې ول اشهاد او گواهان را وستلو فی الاتقه په ازادولو کې. ښځه سړی طلاقوي، ام چې دوه گواهان راولي چې بیا سبا لانجینې وي، مرې ازادوي سړی چې یو دوه گواهان راولي. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال محمد بن بش قال اسماعيل قال قيس قال ابي هريره رضي الله عنه حضرت ابو هريره وي انه ابو هريره يخبل واقع وي چې زه د کلي نه را روان شوم، د خپل وطن نه دوست قبیله ده، یو غلام هم را سره و. نو راتلو راتلو ټوله شپه مزل وکړ، نو دونه اوږده شپه چې بې اندازې ستړی شو. یو ځای ته چې راتلو هلته رانه د غم ورک شو، مرې په یو لاړه او زه ترې په بله لاړم. دا راته بل ذهني تکلیف راغی، مړه خو چې ما راورسېدو رسول الله ته بې اندازې ستړی او تکلیف ورس. نو دی وی کله چې الله تعالی درته توفیق د یو نیک عمل درکو، ښه خبره دا ده چې صدقه سړی وکړي. دا یو مستحب طریقه ده صدقه. بد عمل کې الله دله توفیق د توبې درکو، بد عمل کې اوسه پورې چیلمس کې سیګرټ کې اوس دې پرېښودل چې معمولي غوندې صدقه وکړي. ګیره دې نشته، ګیره دې پرېښوده، په کارو چې داسې صدقه غوندې وکړي، د خپل وس مناسب یو صدقه وکړي. نو نغه وی ابو هريره انه یقینا دا ابو هريره لما اقبل کله چې دی را روان شو د خپل وطن نه مدینې ته راځي، انه لما اقبل کله چې دی را روان شو د خپل وطن نه، او مقصد یې سو یرید الاسلام، دا غیراده و د اسلام، ایمان یې راوړو، ومعه غلامه، او دا غ سره و غلام دده، د سره غلامم. ما وی د شپې مزل کو کو کو، او دوله کل واحد رکشو، هر یو منهما د دې دواړونه من صاحبه د خپل ملګرینه، یو ابو هریره و یو امرو، په لاره کې شپه ده، یو د بل نه رکشو، ابو هریره رک شو د غلام نه، او غلام رک شو د ابو هریره نه، سره ګډوډ شو. نو ما وی ستړی یو او ذهني تکلیف بل. یو ځل د عرفات نه راتلو، الله دې دله اجر ورکړي نعمت الله وي، هغه به زموږ ډېر خدمت کوو. 2010 کې اوس عرفات نه راځو، دقس یو اوبه به یې را سره ګرځولې، دلته زمزم اوبه ځان سره وړې وې، اخلاص یې شوې چې د مزدلفې ته رانږدې شو، د وې زه اوبه راوړم. را روان وو، ما ورته مه ته روکېږې رانه، ښه ستړی مو، او چې رانه روک شو، یاره چې په ما کومه زور وګڼم، واقعي چې سړی ستړی مې او دا ذهني زور هم درته راشي، نو بې اندازې ده بی. دلته مرې ته روک شو. ښه، فاقبل بعد ذلك، نو د امرې راغی، خیر ابو هریره راغی مدینې ته، او د امرې واپس بیا رستو راغی. فاقبل، نو د امرې راغی مدینې ته، بعد ذلك پس د دینه، د دینه پس بیا راغی، و ابو هریره جالس، او ابو هریره ناستو مع النبی صلی الله علیه وسلم سره د پیغمبر. ابو هریره صاحب مخکې راغلی و، د رسول الله سره ناست و، د رسول الله سره، او دا مرې بیا رستو راغی. فقال النبی صلی الله علیه وسلم، نو پیغمبر علیه السلام ووی، یا ابا هریره، ای ابو هریره، هذا غلامک، دا ستا غلام دی، قد اتاک چې تا ته راغی. نو یا خدا و چې راغی راښکاره شو، ورته وی هغه د غلام دی، یا راښکاره شوې نو د وحی په ذریعه باندې ورته معلومه وه چې بس دغه دی، دغه دی را روان دی غلام. هذا غلامک، دا ستا غلام دی، قد اتاک تا ته راغی. وی ښه راغی. نو فقال ابو هریره وی چې حضرت ته گواشه اما خبر خبردار انی زه چې یم حضرت اشهدو کا تازه گوا کوم. ګوره اوس مری ازادۍ په مری کې رسول الله گوا کوي نو مسله پکې د څه راغلې ده؟ اشهاد. اما خبردار انی اشهدو کا یقینا زه گوا کوم تا انه حر چې دا څه دی دا زما مری دا آزاد شو. اوس الله ولې توفیق د ایمان ورکه د نیک عمل ورکه صدقه کوي مری آزاد کو. خیر دلته خو انه حر دی که نه؟ خو دې ځای ته تاسو ګوره دی کې به په دې خبره وکړي. قال ابو هريره اداراوي وي قال داراوي وي چې دا ده ورته ووایي چې انه حر یا اشهدوک انه حر دا کم ټیمو؟ دا هغه ټیمو چې ابو هريره به یو شعر وي. په هغه وخت کې به یې یو شعر هم وي. اذا قال څنګه دی؟ فهو دغه خبره چې وحین یقول دا په هغه وخت کې چې ابو هريره به وي. دا نیم بیتې به وي، نور هم لوی شعر دی خو دا هغه نیم بیتې دی، بلکې پورا بیت دی. یا لیلة من طولها وعنائها على انها من دارة الكفر نجتي. دا شعر به وي. ما وی غریب د خپل وطن نه را روانو او د شپې مزل کو، نو د شپې چې ته مزل کې ویخی که نه نو لنډه شپه هم په سړي اوږدی، او بل دا دی چې د شپې مزل کې نو بیا د هغه زمانې مزل پیاده نو هغه خپې هم خوږ شي او ډېر مشقتی. د شپې نه شکایت کوي خو بل طرف ته وایي شکایت دې نه دی پکار، دغې شپې ماله د کفر د وطن نه نجات راکړه، اسلامي وطن ته راوستم. یا لیلتن اصلي کې دا ټکې دی، فیا لیلتن یا لیلتن ای تعجب دی یوې شپې له. یا لیلتن تعجب دی یوې شپې له، او دا تعجب د څه نه دی؟ من طولها د اوږدوالي د هغې نه، وعنائها او د مشقت د هغې نه. تېره شپه څومره اوږده وه او څومره هغه د ستړې شپه وه چې پکې ستړی شو. یا لیلتن ای خلکو تعجب وکې د یوې شپې نه، خو دا تعجب د څه نه وکې؟ من طولها د اوږدوالي د هغې نه چې تېره شپه مزلې کولې نو راباندې ډېره اوږده وه، وعنائها او د مشقت او د ستړې د هغې نه. ټیک ده چې اوږده م وه، مشقت هم پکې و، ستړې هم پکې وه، ښه ستومانه شو، خو بل طرف ته خیر هم و. علا انها سره ده دې چې دا شپه چې ده من دارة الکفر دا هغه علاقې د کفر نه نجتی ما ته نجات راکو. دې مشقت او دې محنت او دې اوږدې شپې ماله د کفر د علاقې نه څه دې نجات راکو. دا به ده وي. حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا أسامة قال حدثنا إسماعيل عن كيس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال دغوي أبو هريرة لما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم كلا چې زرالم پیغمبر عليه الصلاة والسلام ته د خپل وطن نو قلت ما اوی فی الطریق پلاره کې. دا شعر به د پلاره کې وي چې یا لیلتن تعجب دی یوې شپې له، من طولها د اوږدوالي د هغې نه، وعنائها او د مشقت د دې نه، علا انها سره د دې چې دا شپه من دارة الکفر د هغه علاقې د کفر نه نجتی ما ته نجات راکړه. دا به مې ځان سره وي او را روانو. قال ابو هريره وي وابق مني او تختید زمانه غلام غلام زما غلام و مانه او تختید. اصلي کې دا تختیدل نو خو دغه شي به سره غلط شي و. فی الطریق پلارکی فلما قدمت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل چی زرالم پیغمبر علیہ السلام تا فبایعتوه ما وسر بیعتو کد اسلام بیعت میں وسرو کو کی ناستم خبر دادا بیعت دیر خسیز دیخا رسول اللہ بکو خدا کافر سر بیعت پا اسلام باندی دا باز خلکو سر رسول اللہ سلام با پا جہاد بیعت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا حدیبیا کی ام دا صحابہ سر بیعت کرے دی خو پا جہاد کرے دی کل نا کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کرے دی پا اعمال صالحو باندی پا گناہونو باندی چی گناہونا بنکو لکا خضو تاوی زنا بنکو غلا بنکو دا بنکو دا بنکو دو کی دیکھ دیر فیدائی فبایعتو ما وسر بیعتو کو فبینما انا نپدا منسکسو نعندہو دا رسول اللہ سرو ما زو سر ناستم چی گور دا غراغی مریمی استلع الغلام ناگا نراخکارشو غلام اغا غلام راخکارشو راغی ام تکڑو فقال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو پیغمبر علیہ السلام ما تووی چی یا با حریرہ اے ابو حریرہ حازا غلامو کا داستا غلام دے علکہ دغا دے غلام دے فقلتو نو ما ورطووی چی حضرت دام غلام دے نو ہوا حر لی وجہ اللہ اس دیزے تا گورے خان ہوا حر لی وجہ اللہ یو روایت کی حرون شتا چی کم روایت کی حرون شتا کنا نو دا مسئلت نو ثابتی گی خب اکثر روایتونو که دا حرون تکی نشتا دلتا نو بیات دا مسئلہ ثابت اشو دس مسئلہ سوا چی یو سڑی لی وجه اللہ وی چی دا ما دا امری لی وجه اللہ او نیت کی ازادو لی ازاد شو که ازاد نشو مدلی خیال دی نو فا اعتقتوه ما ذات که ماوی دیزه باندی با دی خبره کئی ها هو حرون لوجه اللہ قال ابو عبداللہ امام بخاری وی چه پا دی حدیث کی زما دو استازان دی یو عبیداللہ ابن سعید دی چه دا اسامن روایت کئی او دویم چه دی آغا دا غد دا ابو کریب لاندلی که محمد ابن العلا محمد ابن علا نو دیوی چه ما تا ابو کریب چکم روایت کئی کنا استاز ابو کریب نو دا حرون تک پک آغا نوی آغا بدا سوی چه هوال وجه اللہ دا حرون تک پک نشتا لم یقل ابو کریبن ندی ویلی ما تا پا حدیث کی ابو کریب عن ابی اسامہ چا غر روایت دا ابی اسامہ نکی دا حرم تکی پکی نوی نو چی حرم تکی پکی نی صرف دای چی ہوالی وجہ اللہ نو بیاتی دا مسئلہ ثابت شوا حدثن شہاب نعباد انکال حدثن راہیم الحمید انغان عبد الرحمن الرویسی انغان اسماعیل انغان قیس انقالا حضرت اسماعیل ابن قیس وی چه لما اقبل ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کلچ را روان شد اخبل وطن ابو حریرہ ومعہو او دا غسر دا ابو حریرہ سیب سر غلامو دا غلامو وہو یطلب الاسلام او دا ابو حریرہ مقصد سو اغا طلب کو دی اسلام چه مدینی تا لارشم چه اسلام روڑما چراتلل را دیم دی عمریم دی فضل لاحدو هما نرک یو ددوی صاحبهو خپل ملگری لی ابو حریرہ اولگی دا مری رک عمری اولگی دا خپل بالدار ابو حریرہ رک نو دل تلک اس دا مختصر دی خوا اگا دا دی چه زبیار عالم رسول اللہ تا ما وسر بیعتو که دا بیعت نپس وسر ناستو ما چه وسر ناستم چه گوری دا غد امری راغی نمات رسول اللہ ویلک آغد امری دی راغی وقال ابو هريره وی چې حضرت اما خبردار اني اشهدك زتا گواکم چې انه لله چې دا د الله د پاره دی. ګوره دی کې حرم ټکی نشته انه چې دا مرې لله د پاره د الله دی. نو انه لله سره مرې ازادیږي که نه ازادیږي چې نیت دی د ازادولو وي بالکل ازاد شو. باب ام الولد سرنامک دی دا باب دی د ام ولدې د یو سړي وینځه ده وتې کړه او د وتې کولو نه پس د هغې بچي وشو او په دې بچي باندې د مولا دعوه وکړه چې دا زما زوی دی. په دې سره دا ام ولده وګرځېده که ام ولده ونه ګرځېده یو دا مسله ده. او دویمه مسله دا ده چې د ام ولدې خرڅول جایز دی که جایز نه دی دا دویمه مسله ده. ټیک ده یو سړی مرې وینځه ده او هغې بچی راوړه او ده وی دا زما بچی دی دا د ده بچی شو او دې وینځې ته بیا څه وایې د زوی مور ام ولد د ده د زوی مور دا ام ولده شوه. د ام ولدې خرڅول اغشتل چاته بخل دا جایز دی که دا جایز نه دی. نو د صحابه په دغه کې جمهور صحابه جمهور تابعین هغه وایي د ام ولدې نه خرڅول جایز دی نه چاته هبه کول جایز دی. د دې مولا به وینځی وینځه به یې خو چې دا مولا مړ شو خود به خود دا ازاده شوه. بعضې خلک وایي لکه د امام شافعي او دوی وایي نه د ام ولدې خرڅول جایز دی. که ستاسو خیال و مخکې یو سړي یو وینځه دغه د ام ولده ازاده کړه اخو رښتیا مدبر و نو بیله مسله ده. نو دی وایي باب ام ولد دا باب دی د ام ولد. وقال ابو هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم ابو هريره د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه حدیث بیانوي. دا هغه لوی حدیث د جبریل دی چې من اشراط الساعه د نښو د قیامت نه څه دی من اشراط الساعه د نښو د قیامت نه دا دی چې ان تلد الامتو چې را به وړي وینځه ربتها خپل مالک وینځه به ولګي او خپل مالک به راوړي. د دې ډېر مطلبونه دي. دلته چې مطلب بیانوي نو مطلب دا دی او دې ته ثابتوي مدلي جواز د دغه د خرڅولو د ام ولدې. رسول الله وایي د قیامت نښې دا دي چې دونه وینځې به راشي چې وینځه به خپل مالک راوړي. څه مطلب دی؟ ستا وینځه به د هغې نه به ستا بچی شوي وي ستا ام ولده ده دا به ته خرڅه کې په بل دا به خرڅه کې په بل دا به خرڅه کې په بل لس کاله پس به دا ماشوم بیا غټ شوي وي دا به راشي بیا به دې خپل زوی له راشي زوی ته به دا پته نه لګي چې دا زما مور ده. هغه به والي ابه والي دې مالک شو او هغه دغه ده څه د وینځه ده پوه نه شوې څه وخت کې به داسې راشي چې دونه وینځې به وي چې د یو سړي وینځه به دله بچی راوړي بچی خو تا شو ستا شو تا ځان سره ایسار که. نو امام بخاري ته دا ثابتوي چې د ام ولدې خرڅول جایز دي. دا وینځه تا ځان سره لس کال ایساره کړې وه بیا دې په ده خرڅه کړه بیا دې په ده خرڅه کړه لس کاله پس دا وینځه راتلا دا ستا دغه زوی نو ده واغشته خو ده ته دا پته نه لګېده چې دا زما دغه ده مور ده. اوس دا وینځه ده او د چا وینځه ده د دغې هلک او دا هلک په حقیقت کې د دې وینځه څه دی زوی دی که نه دی خیال لري دې ته دا ثابته یا اگر چې موږ په کتاب الایمان کې دا منع کوو چې حالات به داسې را شي چې خلک به بد اخلاقه شي او زوی به مور ته داسې نظر کوي لکه وینځه ښځې له ور څه وړي بل څه له ور څه وړي اول به د ښځې کوټې له شي نه وړي بیا که چېرته داسې لکه پردی ښځه چېرته یو دانه مانه دې ورکړي ځمړه هغه مور له م ورکړه چې ثواب هم وشي ورکړي نو وي که نه یې ورکړې دا وینځه به د مور به د خپل ځي دپاره داسې شي لکه وینځه چې د مالک دپاره وي ښه وایا حدثنا ابو سليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال حدثنا ورقه بن الزبير ان دا حدیث سوزله تیر شوی دی ان عائشه رضی الله تعالی عنها حضرت عائشه قالت هغه وفرمایل چې کانت عتبه بن ابي وقاص و عتبه بن ابي وقاص دا په غزوه تاسو ویلو په غزوه احد کې د کافرو سره ملګری و دا د سعد بن ابي وقاص رور دی ښه دې طرف ته سعد بن ابي وقاص د رسول الله سره ولاړ دی رور یې د کافرو سره ولاړ دی او بند نصیبي دا وه چې استغفر الله د ګزار په رسول الله باندې وکړه مخ مبارک هم د هغې وینې شو دا مبارک غاښ د هغه مات شو دا دې بد نصیبه کړی دی عتبه ابن ابي وقاص عتبه ابن ابي وقاص سعد ابن ابي وقاص ته دا وصیت کړی و چې وروره یو خبره وصیت درته کوم کله چې مدینې ته مکې ته لاړې مکې ته د پلاني د وینځې چې کوم هغه زوی دی هغه زوی ګورې زمانه شوی دی ښه ما د هغه د وینځې سره بدکاري کړې ده او هغه زوی زما دی چې زما دې ستا رواره کېږي لاړ به شي او هغه به راکبس کې را به ولي چې ورته یې پرې نه دی ښه عاهده د وصیت وکړه الی اخیه خپل ورور ته سعد ابن ابي وقاص چې هغه سعد ابن ابي وقاص دی د څه شي چې کله ته مکې ته لاړې نو ان یقبض الیه چې دې به قبض کړي د خپل ځان سره ابنت ولیدت زمعا هغه زوی د وینځې د زمعا زمعا دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سخر کېده ښه سخر د زمعا د وینځې زی به قبض کړي ځکه د هغه د وینځې سره ما بدکاري کړې ده او هغه زمانه پیدا دی ښه قال عتبه عتبه وی انه ابنی یقینا دا زما زوی دی فلما قدم رسول الله سلام کله چې راغی رسول الله مکې ته زمان الفتح په زمانه د فتح کې مکه فتح شوه سعد صاحب لاړو او هغه هلک یې راونیوه چې دا خو زما رواره دی نو اخذ سعد راونیوه سعد ابن الولیدت زمعا زوی د هغه وینځې د زمعا فاقبل به دی راوسته الی رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام ته پیغمبر علیه السلام ته دلته پې د زمعا زوی راپاسېده بل ورته وایي دا ماشوم څنګه بوزې دا خو زما رور دی او تی بوزې نو سعد صاحب دا هلک هم راوسته او دا دغه هم راوسته دا بل کس واقبل معه او رې وسته د دې غلام سره بعبد ابن زمعا عبد ابن زمعا عبد ابن زمعا دا د رسول الله د بی بی رور دی اوس دعوه کوي فقال سعد سعد وی یا رسول الله ای دا الله رسول هذا ابن اخی دا زما رور دی عهد الی ما ته رور وصیت کړو انه ابنه چې دا د غزوی دی نو عبد ابن زمعا سوی فقال عبد ابن زمعا عبد ابن زمعا وی چې نصیبا دا د درواره نه دی هذا یا رسول الله دا لک چې دی ای د الله پیغمبره اخی دا خو زما رور دی او ابن زمعا او دا زمعا زوی دی ولد علی فراشه او پیدا شوی دی د په بشتره اوس چې ورته ګوري چې شباهت ته ګوري نو مداري شباهت یې ټول د عتبه سره برابر و، رنګ او شکل، لیکن قانون دا دی چې الولد للفراش، بچی به هم دغه شی چې د چا په بیشتره پیدا شوي وي. فنظر رسول الله صلی الله علیه وسلم نوکت پیغمبر علیه الصلاة والسلام الی ابن ولید زمعا غزوی د وینز د زمعا تا فیضا هو اشبه الناس ناگنه دیر دیر مشابه د ټولو خلکو نه به د زمعا سره. فقال رسول الله وسلم پیغمبر علیه السلام وی هو لکا دا ماشوم چې دی دا ستا رور دی یا عبد ابن زمعا، ای عبد ابن زمعا، خدا ولی من اجل انه ولد على فراش بیه د دې وجه نه چې دا پیدا شوی دی په بشتره د پلار دده د زمعا وینځه هم دغه نه پیدا دی. دومره ده چې احتیاط دپاره وقه اوس چې دا د زمعا زوی شو ما ته ګوره، نو د رسول الله د بیبي رور شو کنه سوده بیبي، او د رور نه خو خور ستر نه کوي، خو دلته رسول الله بیبي ته وایي چې ستر تې کوه، ځکه چې رنګ او شکل یې داسې دی لکه ستا رور جینی، دا د دغه وي د عتبه زوی وي. وقال رسول الله سلام پیغمبر علیه السلام وی احتجبی منه پرده کوه د دنه یا سودتو بنت زمعا، ای سودې، دا د رسول الله بیبي ده، ولی لما را د وجه داغې نه چې رسول الله ولیده من شبهه مشابهت د دې هلک د چا سره بې عتبه، د عتبه سره بالکل رنګ او شکل یې د هغه سره و. وکان سودتو او حضرت سوده زوج النبی صلی الله علیه وسلم، دا محترمه بیبي و د رسول الله.